Saat 16. İyi günler sayın dinleyenler. Ben Esra Harmankaya. Haberleri veriyoruz. Ordu'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı. 500 bin kişi sel ve taşkınlardan etkilendi. Karadeniz sahil yolu trafiğe açıldı. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentte incelemelerde bulundu. Meteoroloji ise bölgede yağışların devam edeceği uyarısını yaptı. Ordu'daki selde zarar gören fındık üreticilerinin mağduriyeti giderilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afetlerin tarım sigortaları kapsamında olduğunu hatırlattı. Çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları ertelenecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir heyet sel bölgesine gidiyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ordu'da yetkililerden bilgi alıp rapor hazırlayacaklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önümüzdeki hafta Ankara'ya geliyor. Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek. Gündem Suriye olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak. Modelin ilk hedefi, enflasyonu tekrar tek haneye indirmek olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuş rotası ve tarihi belli oldu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, ilk uçuşun 31 Ekim 2018'de İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını vurmaya devam ediyor. Kandil'e düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak ve mevziler imha edildi. Şırnak'ta ise ikisi kadın, dört terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari'de teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı. Tedavi altına alınan yaralı askerlerden birinin durumu ağır. İkinci el araç satışı yapan esnafa zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulamasına başvurular sürüyor. Sertifikası olmayan galerici, noterde ikinci el araç satışı yapamayacak. Yeni düzenlemeye göre araç, satış tarihinden itibaren işletmenin garantisi altında olacak. Diyarbakır'da 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 223 kilogram esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 kişi tutuklandı. İsrail'e savaş uçakları Gazze'de 140 noktayı bombaladı. Dün akşam saatlerinde başlayan saldırıda biri bebek, 3 Filistinli şehit oldu. 12 Filistinli de yaralandı. Suudi Arabistan'la Kanada arasında kriz sürüyor. İki ülke aldıkları yaptırım kararından geri adım atmıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau özür dilemeyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 14 bin itfaiyeci alevleri söndürmeye çalışıyor. Yetkililer yangınların Eylül ayına kadar kontrol altına alınamamasından endişe ediyor. Portekiz'de etkili olan yangında ise 20 bin hektar küle döndü. Haberleri dinlediniz.